بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ketika درس رسالة عقيدة الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى tulikuwa tumefikia na kuanza nukta aliyosema al-Imam al-Mujaddid rahimahullah wa ara wujub as-sam'i wa at-ta'a li a'immati al-muslimina barrihim wa fajirihim ما لم يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه تكسوم شرح الشيخ الفوزان حفظه الله akieleza kuanzia maneno ya al-musannif rahimahullah wa ara wujub as-sam'i wa at-ta'a li a'immati al-muslimina barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyati Allah na leo bi idhnillah ta'ala tutamalizia sharh yaliyobakia katika maneno ya Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi qala al-allamah al-fawzan حفظه الله تعالى وقوله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته قال هذا فيما تنعقد به الإمامة هبا الإمام المجدد رحمه الله أيليزا namna gani huwa yule kiongozi akatiiwa kuwa ni kiongozi wanaovioni wasema qala Sheikh Fawzan qalu tan'aqidu al-khilafa bi ahad thalathati umur khilafa hupatikana au uongozi hupatikana kwa moja katika njia tatu al-amru al-awwal اختيار أهل الحل والعقد له kuchaguliwa yule kiongozi na watu ambao hunasibishiwa mambo ya umma kuwa wao ni kwa niaba ya umma wamchague yule kiongozi فإذا اختاره أهل الحل والعقد وبايعوه لزمت طاعته هو أهل الحل والعقد ambao ndio huegemezewa mambo ya umma ambao ndio huangaliwa katika mujtama wakimchagua kiongozi na kumpa bai'a ni wajib kumtii yule kiongozi ka khilafati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu na mfano mzuri ni khilafa ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fa innaha thabatat bi ikhtiyari ahli al-hal wal-'aql خلافة أبو بكر إمثبوت نكسماما وكتشغليوا نوالي ونوتزام وكتيك مجتمع ولي أنبوه وإجمزي ومامبو يا مجتمع وليس بلازم أن يختاره كل المسلمين كما في الانتخابات ولا سيو لزيما إتي يتشغليوا نوى إسلام ووتي كما يليبو كتيك كورة ذا ديموكراسي لا sababu mle ndani kuna watu wana fikra tofauti tofauti kuna wengine watamchagua kwa sababu kadha kuna wengine labda yule anayepigania ule uongozi ni mlevi mwenzao wamchagua kwa sababu hulewa pamoja kuna wengine kila mmoja ana malengo yake katika kuchagua kwake lakini wakachagua watu wacha Mungu wanawavioni kama walivyofanya masahaba hawakukusanyika Waislamu wote katika daula ya Uislamu kumchagua Abubakar, la, walikusanyika wale masahaba ambao watu wote waregea kwao, kwa wao ndio wakubwa wao, wakakaa wakamchagua Abubakar as-Siddiq kuwa huyu astahiki kuwa kiongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walaysa bilazimin an yakhtarahu kullu almuslimin kama fi al-intikhabat, hadha laysa fi nidham al-islam. Intikhabat si katika nidham ya Uislamu, bal yakfi ahlu al-hal wal-aqd min al-ulama wal-umara wa ahlu al-ra'i wal-mashura, wale viongozi na wanaovioni, wale ambao hushauriwa na watu wakaregea kwao, watu wa ra'i, yani ra'i zao ndio huchukuliwa katika mujtamaa, hawa ndio wanaochagua ile kiongozi. Fa idha ikhtaru imaman lilmuslimin, hawa wakishachagua kiongozi wa Waislamu, lazima ta'atuhu ala jami'i almuslimin, ni wajib kumtii kwa Waislamu wote waliobakia. Wala ahad yaqul ana makhtartu, wala haijuzu kwa yote kusema mimi sikumchagua yule kiongozi, la, ana mabaya'tu, mimi sikutoa bai'a, kama yaqulu ba'dhu aljuhal al-an, kama wanavyosema baadhi ya majahil leo, sema yule si kiongozi wangu, kwa nini sikumchagua mimi? Maadamu washakuwa ni kiongozi, ni wajibu juu yako kumtii. Anta min almuslimin, sababu wewe ni katika Waislamu. Walmuslimuna ikhtaru hadha arrajul imaman lahum, na Waislamu wamemchagua huyo mtu kuwa nini, ni kiongozi wao. Fala yajuzu laka an tashudha wa takhruja minhum, haijuzu kwako wewe kujiweka kando, kujitenga na Waislamu. Bal qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam almuslimuna yadun ala man siwahum yas'a bidhimmatihim adnahum, yani lau kama muislamu wa chini kabisa, mtu mdogo mwenye cheo cha chini kabisa, akampa dhima yoyote atakempa dhima katika kufar, kwa mfano aingie kwa amani katika nchi ya Kiislamu, ni wajibu waislamu wote kuikubali dhima kama ile. Qala wa idha kana adnahum yas'a bidhimmatihim fakaifa bi ahli al-hal wal-aqd wal-mushura wal-ra'y, kio huyo mtu wa chini kabisa asikilizwa na waislamu wote, vipi yule ambaye ni katika wale wanaoregelewa kwao katika ra'i na ushauri, au ni mimbabi au la. Fasahabatu ata'u li Abi Bakr ma'a anna alladhina bay'uhu هم قادة المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة. ما صحابة ولمطي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فموجنا قوى وليهم شقوى نكم ببيع أبو بكر نذيونغوز ومهاجرين نأنصار أنكيس معروف كتك سيمون وجلكان كما سقيفة بني ساعدة نمبك ليو إكو pale pale apajajengwa pako vile vile paka leo. Kienda Madina utaonyeshwa ile sehemu ambayo masahaba walikaa wakashauriana na wakampa bai'a Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda. Wakadhalika Uthman radiyallahu anhu ikhtarahu ahlu ash-shura as-sitta alladhina ahida ilayhim Umar radiyallahu anhu. Uthman radiyallahu anhu, Umar alipokuwa amekaribiwa na mauti baada ya kudungwa vile visu, alichagua katika wale al-ashr mubashirina bil janna waliobakia kaitwa ahlu shura, wakachaguliwa sita, wao ndio wakae wachague ni nani atakayekuwa kiongozi baada ya Umar radhiallahu anhu. Tizama, watu sita peke yake wakachagua kiongozi wa maana. Leo mamilioni ya watu wachagua kiongozi haezi hata kuchunga mbuzi, wacha binadamu. Hawezi kuchunga ng'ombe, wacha binadamu. Mwivi hakuna kama yeye, kwa sababu wale waliomchagua nani? Wevi. Ama jambazi hakuna kama yeye. Wewe waweza kumwona kiongozi, si huyu kiongozi huyu? Mzuka hakuna kama yeye. Lakini kama atakuno yuwalla alika, vile mlivyo nyinyi ndio viongozi wenu watakuwa. Ukitaka kujua picha ya nchi ile ilivyo, tizama wale viongozi. ukiwaona wevi ujue huku chini wote wingi wao ni wevi tu wa mumu. Wakadhalika nuwali ba'dha dhalimina ba'dha bima kanu yaksibu. Allah subhanahu wa ta'ala huwaweka madhalim wawe viongozi juu ya madhalim wenzao kwa sababu ya madhambi wanaoyafanya. Kwa hivyo ukitizama kiongozi ukimwona muovu usishangae, huwa kumeanza wapi? Kule chini, watu ni waovu. Wala msidanganywe, kuna kitu kimoja mimi ukiregelea kile ikifikia karibu na intikhabat, kura hazichagui kiongozi. Sikilizeni vizuri, ni amali zetu ndio zinazochagua viongozi, hili lieleweke. Na mara nyingi tukasema kuwa yawezekana, kwa mfano tukasema yule mzuri akashinda kwa idadi ya kura, lakini akiibiwa atafanya nini? Hii si njia ya Uislamu katika kuchagua kiongozi. Akaibiwa yule muovu akawa pale juu, haya hayafanyiki? Yafanyika duniani, karibu kila sehemu yafanyika. Hivyo sio kura zinazochagua viongozi, kinachochagua viongozi ni amali. Allah subhanahu wa ta'ala lipokuwa zungumza uongozi katika kitabu chake na ufalme, hakuna mahali isipokuwa husema wallahu wallahu yu'ti mulkahu man yasha qul illahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha. Na watu walivyo wale Banu Israil walivyotaka kuwekewa ij'al lana malikan nuqatil fi sabilillah, waliambiwa nini? Inna Allaha qad ba'atha lakum talut malika. Idhan man yakhtar al muluk wal ru'asa? Allah subhanahu wa ta'ala. Anayechagua mtu kuwa kiongozi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala usijisumbue vile itakavyokuwa, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si kazi ya mtu yote. Usishangae, ah, huyu hata mbili labda akupata, lakini yeye ndio kiongozi. Allah yuwataka awe juu yenu nyinyi kwa dhulma mlizozifanya, hataka wakandamize. Ndio Al-Hasan al-Basri walivyokuwa watu wakija wakimshtakia Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, alikuwa akiwaambia inna Al-Hajjaj ibn Yusuf hiqabun min Allah. Huyo Hajjaj ibn Yusuf ni adhabu yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu sababu ya madhambi. Kwa hivyo juu yenu kuregea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kupigana na kumwaga damu na kupiga fujo. Rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia juu yenu viongozi walio waheri, kama ilivyokuwa wakati wa masahaba Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma min khairati nnas, kwa sababu walikuwa ni watu wa khairi. Na kila watu waliposonga mbele, viongozi walibadilika kulingana na watu walivyobadilika na amali zao. Allahu musta'an. Kwa hivyo hawa sita, faqala ahida ila baqiyati al-ashara alladhina tufiya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa anhum radin. Katika wale waliobakia miongoni mwa wale kumi ambao Mtume wa sallama alifariki akiwa radhi na wao, akachagua sita. Hawa ndio watakaochagua kiongozi. Wala sita sio eti watakaa tuseme wewe mtaka nani, mimi nataka fulani, wao nani mtaka fulani, mimi hatuhesabuni wanne kwa wawili. Si hivyo, washauriana baina yao tumchague nani katika fulani na fulani. Kisha wakatoka wakazunguka kwa Waislamu, muonaje kuhusu fulani na fulani, nani tumtangulize, maanake wote wastahiki kuwa viongozi. Mpaka mwisho wakatoka na natija kuwa kila mmoja yuko radhi zaidi na Uthman radhiallahu anhu warda, wakamchagua. Fasitta tujtamaa rayahum au ijtamaa rayuhum ala Uthman fabaya, rai yao ikakusanyika kwa Uthman wakampa bai'a. Falazima ta'atuhu jamii almuslimin wanqadu lahu, ikawa ni lazima kumtia Uthman kwa Uislamu wote. Kwa hivyo wakakubali kuwa yeye ndio kiongozi wao. Hii ni njia ya kwanza, kwa wale watu wanaoangaliwa katika mujtamaa, katika wana wa vioni viongozi wao hukaa chini wakamchagua yule kiongozi. Al-amru thani wilayatul ahdi, kiongozi anayeondoka kumteua anayekuja baada yake, kuwa mimi nikiondoka fulani atakuwa kiongozi. فإذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده تلزم طاعته. Ikiwa kiongozi atachagua mwingine baada yake kabla hajafa, italazimu waislamu kumtii yule kiongozi. Wala sikusema sasa unkuwa urithi hata ufalme ulikuweko wakati wa mitume. Suleiman alikuwa ni mfalme Malik, na Daud alayhisalam alikuwa Malik. Wawaritha Suleimanu Dauda, Suleiman akamrithi ufalme nani? Dauda alayhisalam. Nidhamu al-mulk mawjud fi al-islam, wa Muawiya radiyallahu anhu warda awwalu muluk al-islam. Hadha ahsan min ad-demokratiya, hii ni bora kuliko demokrasi ambayo ndani yake ni nidhamu ya kufur. Kwa hivyo ikitokea kuahidi kuwa nikiondoka mimi baada yangu ni fulani, nyitizameni watu wa demokrasi. Sasa hivi watu wana wasiwasi, hawajui kutakuwaje, kutakuwaje. Yule hajafa shajua huyu baada yangu, kisha huyu baada yangu, sio? Akifa hakuna fujo, yule shakuwa tayari, automatically ashakuwa kiongozi, na nchi yaendelea kama kawaida. Watu hawana shughuli kubwa ya kufikiria. Na hili pia litokea, watanakidu imamatu, kama ahida Abu Bakr al-Siddiq li Umar radiyallahu anhu arda. Fasami'u lahu ata'u radiyallahu anhu. Abu Bakar kabla ya kufariki amemchagua mwenyewe Umar kuwa kiongozi baada ya yeye kuondoka. Na alipofariki moja kwa moja Umar akawa nani? Ni kiongozi wa Uislamu, na Uislamu akamtii. Ili kuwazi nikiri. Tayyib, hii ni njia ya pili. Al-amru thalith, njia ya tatu, idha kana an-nasu laysa lahum imam. Kiwa watu hawana kiongozi. Faqama rajulun, kasimama mtu, fihi shajaa wa quwa wa ra'yun, wataghallaba ala an-nasi bi sayfihi hatta khada'u lahu, kawa na jeshi lake, akawa iwapiga watu vita mpaka wanyenyekee chini yake, chini ya utawala wake kwa nguvu. Fahadha talzamu ta'atu, baada yake kuwa kiongozi ni wajibu watu kumtii. Khalas, shakuwa kiongozi, kuzuia damu isimwagike ya Waislamu. Tay, wayumathiluna lihadha biabd al-Malik ibn Marwan. Abd al-Malik ibn Marwan ni mfano mzuri wa hili jambo katika tarehe ya Uislamu. Fannasu fi ahdi kanu biduni imamin am, wakati wake ilikuwa watu hawana kiongozi ambaye wote humtii, kila sehemu na kiongozi wake. Faqama ar-rajulu bishaja'atin wa shahamatin wa quwwatin wa ra'yin faqatala wa taghallaba wa ata'a lahu al-muslimun. Bwana akasimama na ushujaa na jeshi lake, akapigana vita mpaka waislamu wote wakawa chini yake. Fasara imaman lahum, akawa ni kiongozi wao waislamu. Wan'aqadat imamatuhu bidhalika, ikawa ndio uongozi wake ameupata hivyo, na khilafa yake amechukua. Na hii leo tuweza kusema kama mfano, yani jeshi lichukue ile nchi, iwe yule kiongozi ni mkubwa wa jeshi, ni wajibu sasa wale wanaofuata wamtii, hawezi kufanya kitu sababu tayari ashashinda, yuko juu yao. Tosha isimwagwe tena damu ya Waislamu, iwe yule ndiyo itakuwa kiongozi. Qala amma man yati wal muslimuna lahum imamun wa yunazi'u al imam wa yuridu an yakhla' al imam li yusbiha badalan anhu. Ama anayekuja na waislamu tayari wana kiongozi, yeye akaja ataka kushindana ampokonye ule uongozi. Na hapa napenda kuwakumbusha nidhamu ya Uislamu ni mtu akiwa kiongozi mpaka afe, akifa ndio ingia mwingine. Hakuna eti miaka miwili siku mitatu kisha bala, kisha miaka miwili mitatu bala. Au kiongozi siku akifa mwingine yosimama kama kiongozi. Paibu waislamu na kiongozi wao. Na sisi tuona ile Abubakar as-Siddiq paka alipofariki ndio akaja Umar, Umar alipofariki ndio akaja Uthman, Uthman alipofariki ndio akaja Ali ibn Abi Talib, wa hakadha. Hadha nidhamu al-Islam. Kwa hivyo wakija mwingine na waislamu wako pamoja chini ya kiongozi mmoja, yeye ataka kumuondoa na kumoa ile kiongozi awe yeye ndio kiongozi, fahadha yajibu ala almuslimina qatluhu, hapa ni wajibu juu ya Uislamu kumuua, si kumpiga vita tu, kumuua huyo anayekuja kwa ajili ya kumuondoa yule ambaye tayari yupo. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid, yule anayekujilieni na neno lenu ni moja chini ya kiongozi mmoja, yuridu an yashuqa asakum, ataka kuvunja ule umoja wenu nyinyi Waislamu chini ya ule kiongozi, au yufarriqa jama'atakum, ataka kugawanya Waislamu chini ya kiongozi yule, faqtuluhu ka'inan man kana, muweni awe atakavyokuwa, awe atakayekuwa, faqtuluhu, msimwache. Kwa hivyo anayekuja kupigania pale kutaka kumuondoa, kwa sababu itasababisha umwagikaji wa damu mkubwa sana. Fanahnu ma'a waliil amr, Waislamu watakuwa sisi tuko pamoja na kiongozi wetu. Idha qama alayhi ahadun fanahnu ma'ahu fi daf'i hadha al-kharij 'ala jama'ati al-muslimin, ikiwa atasimama yote dhidi ya yule kiongozi, watu wote wasimame dhidi yake yule aliyetoka chini ya taa ya huyo kiongozi. Nuqatiluhu wa nudhidhu sharrahu 'anil muslimin, tapigwa vita auawe ili tuzuie shari yake kutokamana na Waislamu. Li alla yufakkaka alkalima, ili isije kalima ya Waislamu ikatawanyika ikawa kuna makundi mbalimbali chini ya nchi moja. Wadhalika lilmaslahati alamma, na hii ni kwa maslaha ya Waislamu wote, na hii ni kwa maslaha ya Waislamu wote. Hadha huwa i'tiqadu ash-shaykh fi as-sam'i wa ta'ati ulati umur muslimin wa fi hadha raddun 'ala alladhina yasifunahu bil khuruj 'ala al-wulah. Hii ndio itikadi ya Sheikh al-Islam rahimahullah katika kusikiza na kuwatii viongozi wa Uislamu, na hapa kuna kuwarudi wale wanaomsema na kusema kuwa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah alikuwa ni katika khawarij wanaotoka nje ya taa ya viongozi. Si kweli, sababu si itikadi yake, kwa maneno yake mwenyewe rahimahullah ta'ala. Kwa hivyo hizi njia tatu ambazo apatikana kiongozi. Subhanaka Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum.